Passen 5 minutets de les 12 del migdia i continuem el Tiana al dia. Jo fem amb una entrevista perquè poques setmanes després que un jutge de Barcelona hagi dictaminat que Albert Boadella és l'autor de La Torna, apareix un llibre coordinat per Rosa Díaz i Mont Carvajal en què els exjugulars afectats pel cas aporten una informació que contradiu de ple la sentència. Efectivament, Elisa Creuet, Ferran Renyer, Gavi Renom, Andreu Solsona i Arnau Viladebó expliquen minuciosament els fets que aleshores van dur uns actors a la presó i uns altres a l'exili. Parlem d'aquest llibre, El tont de la torna, amb Ferran Renyer. Bon dia. Hola, bon dia. Com estic avui d'entrebancada. Bueno, comencem... Ja passa a vegades. Comencem parlant d'aquest llibre i doncs suposo que ningú no amaga que La torna va ser un punt i a part en la història dels juglars, doncs pel que va significar i també doncs perquè va generar de cara en fora una mala maror entre els creadors dels juglars. La pregunta és, encara que no haguessin intervingut els militars, la companyia també hagués experimentat aquesta transformació? Home, sí, el que passa és que el que estava previst és que la companyia es podia donar pas a dos grups dintre de la companyia, no? Això s'havia parlat ja. Un dedicat més a la investigació, projectes més agosarats i d'investigació, i l'altre, doncs, a projectes més ja portats d'una manera més personalment per l'Albert Boadella, no? Però dirien que fins a La torna. Des de l'any 68, el que explica una mica el llibre, des de l'any 68 que la companyia es professionalitza fins a La torna, doncs el que es va fer és un mètode de creació que es deia creació col·lectiva, on tots érem autors. Vull dir, això era una mica com el signe de distinció de la companyia. I quan La torna ja estava parlant de que potser caldria fer aquesta mena com de divisió de dos grups, no? I precisament doncs, la polèmica està en que avui en dia doncs, Albert Boadella alega que La torna és una obra seva i vosaltres al·legueu que és una obra col·lectiva i que a més ho argumenteu en el llibre amb proves i amb un recull del sumari del coronel Nieto, no? Sí, a veure, nosaltres cal situar-se una mica en l'època en què es va fer això, l'any 77, vull dir que aquí hi havia unes corts constituents, que hi havia els pactes de la Moncloa, que governava Suárez, i aleshores va haver-hi un moment de conquerir llibertats, no? Vull dir, això també, jo crec que el llibre aporta moltes coses d'aquest tipus, situant-nos en una època de la transició molt important, molt viva, molt de conquerir llibertats i sortir a guanyar, no? Sí. Aleshores, en aquest moment, nosaltres estem fent aquest espectacle i fins i tot un dia es fa una mica una reflexió en un assaig, perquè l'espectacle de La torna anava sobre Hanchés, no? el polonès que van executar al costat de Puig Antic, no? I que nosaltres vam dir que va ser La torna de Puig Antic, no? Aleshores, fins i tot aquí, un dia un assaig, home, és un espectacle que realment ens està sortint, i la paraula és això, ens està sortint, perquè era improvisacions a partir de propostes mínimes, com havíem fet sempre, no? Ens està sortint realment molt agosarat i molt fort, no? I vam recordar que això, que érem un col·lectiu que creàvem les obres, que ningú manava a ningú i que si no era perquè volíem, no hi havia ningú tan responsable. I això, el que nosaltres no pensàvem és que encara els pactos de la Moncloa eren pactos però no leyes, i els militars encara tenien lleis franquistes que podien jutjar civils, i és el que van fer, diríem, també per demostrar que encara tenien un tros de mànec de la paella, no? Per tant... I ens van declarar el sumari coautors, evidentment, i per això vam ser condemnats per autors. Per tant, què significa ara per tots aquells que van anar a la presó que Albert Boadella digui que La torna és només seva? Home, doncs va ser un insult d'alguna manera, no? Ens vam sentir ofesos. Perquè, a més, diríem que nosaltres ja havíem trencat la relació. Després de La torna, 4 van anar a la presó, 2 van anar a l'exili. Els de l'exili no ens van posar d'acord amb l'Albert Boadella de com reconstruir la companyia ni com seguir el procediment judicial, com abordar la defensa, vaja. I aleshores vam trencar tota relació i l'Albert Boadella aleshores sí que en aquell moment es converteix en un autor, director, empresari, diríem, no? I cada vegada potser més autor. És una cosa que tampoc no volem ni entrar i no li posem problemes en aquest sentit. Però que La torna, una creació col·lectiva, està claríssim. I aleshores que 30 anys després, es faci el remuntatge de l'espectacle i es presenti com d'autor únic per obrir temporada al Romea i a sobre amb uns col·loquis per explicar què havia passat amb la torna on cap dels que van posar les nostres persones per la punta de llança de la llibertat d'expressió, doncs ens va semblar realment greu, no? Ens va semblar ofensiu. No és una reclamació en absolut de dir econòmica, perquè hi ha hagut fins i tot, hi ha hagut tants intents de manipulació que fins i tot aquestes coses s'han deixat córrer. Sí, no? S'ha afirmat, sí. Sí, sí. Sí, allò, no, en absolut. El que es tracta és d'una autoria, d'una reivindicació moral, de que la gent sàpiga que precisament els que vam estar més d'acord amb assumir la llibertat d'expressió i en lluitar, i fins i tot van haver-hi quatre que van anar voluntàriament a presentar-se al Consell de Guerra com una qüestió conseqüent amb el que s'havia fet fins aleshores, doncs vam ser nosaltres, no pas l'Albert Boadella, que va portar una defensa absolutament particular i absolutament diferent a la nostra. I realment el llibre també explica algunes sorpreses de fins a on arriben les diferències tan bestials o tan fortes, la manera d'entendre com s'havia de portar tot. Ens vam sentir realment ofesos, encara que haguessin passat 30 anys, és una obra que no s'hagués hagut de fer i potser nosaltres tampoc ens haguéssim vist obligats a fer el que hem fet. Però el que és sorprenent potser és que doncs, en aquesta creació col·lectiva, alguns experts aportats per l'advocat de Boadella van dir que la creació col·lectiva és impossible, no? Sí, per això de moment hi ha hagut una sentència diríem, favorable al Boadella inicialment. Nosaltres hem recorregut i esperem que coses com aquestes es puguin corregir, perquè evidentment tres senyors expertos en arte dramàtico, ja com si parléssim de peritos, saps? Una mica de grima, diríem, no calificar-ho així, no? Sí. Però van arribar a calificar la creació col·lectiva com impossible. I el que nosaltres diem és que, a veure, perquè tothom ens entengui el que fa, per exemple, segons el que ells deien, un grup com el Tricicle, perquè tothom entengui avui en dia que sempre és impossible, perquè són tres persones que quan es van fundar se sentien una mica seguidors de la nostra companyia, perquè feien això, expressió corporal, utilitzaven molt poc text. Doncs ells tres improvisen, creen les seves pròpies obres, les firmen com a col·lectiu, les estrenen i cobren els drets d'autor, com nosaltres fèiem, repartits entre tots. Aleshores, segons aquests expertos, això seria impossible. Això, clar, un jutge que no està molt avesat amb el teatre i diríem les corrents a les quals pot haver-hi dintre el teatre, doncs ha fet una primera sentència amb el que ha sentit. Esperem que l'audiència provincial doncs valori més el nostre recurs, on explicarem ben bé que això és un disbarat, diríem. No? Que sí que és possible, no? És totalment possible. A més, el curiós és que nosaltres vam aportar proves documentals que tampoc s'esmenten a la sentència, on el propi Albert Boadella, doncs, entrevistes de l'època, doncs afirmava orgullós, com tots, que nosaltres estàvem en contra de la tirania de l'autor. Estem parlant d'una època molt, molt concreta, no? Sí. I el que fèiem era una obra de creació col·lectiva, o sigui, el propi Albert Boadella. Jo crec que ens hem ficat en un punt, sobretot el Boadella s'ha ficat en un punt realment absurd, perquè ningú li nega la importància que va tenir en aquell moviment, no? I sembla com si li volgués arrebatar tota la seva carrera artística. Ja diem que a partir del 78 sí que possiblement aquesta figura d'autor, director, empresari, sí que segurament ara els actors seran contents, cosa que nosaltres no ho érem en absolut, sí que segurament no seran solidaris amb la delta del grup, etcètera, etcètera. Vull dir, segurament a partir d'aquell moment sí que s'inicia una carrera més personal, no? Però el que estem molt orgullosos és de com va ser aquella dècada en la qual, doncs, també aquest senyor era molt orgullós del mateix, diríem. I dins d'aquesta professió, doncs, els personalismes i la necessitat de mèrits abunden actualment? Sí, sempre abunden. És una professió, doncs, que, a veure, és una professió una mica rara, diríem, és extraordinària, però sempre la nostra feina és com intentar agradar, intentar convèncer. Saps? I aleshores té grandesa i té misèries, diríem, no? La major part de grups, la major part de grups del que va ser la creació del teatre independent català, que va ser tan valorat en diferència al que feia la resta de l'Estat, van tenir uns creixements similars, no? I tots, més o menys, amb el decurs dels anys, han acabat doncs, sent ja empreses, no? Els col·lectius, les cooperatives, aquesta mena com d'autoexplotació que teníem de tots per tots. Nosaltres érem, els jugulars érem de tots una mica com la punta de llança, no? El més avançat. Sí. I segurament l'Albert Boadella doncs, hagués acabat on no està, però realment va ser extraordinàriament mal portat, una porta mal tancada al cas de la Torna. Uh-huh. I això és el que volem tancar-la bé. Ens agradaria tancar aquesta pàgina bé i que la gent sàpiga que el que va passar l'any 78 amb tots, com vam respondre nosaltres, com va respondre ell davant de la llibertat d'expressió, què va passar amb la presó, què va passar amb l'exili i per què creiem que ens correspon. Un moment de reivindicació de la memòria històrica ja comença per la memòria personal. Hi ha molta gent que ha cregut que aquesta obra és personal i que només un senyor va patir presó i exili quan realment, quan la gent llegeix el llibre veurà que hi ha uns matisos extraordinàriament de diferència d'uns i altres. Doncs actualment, com deies, hi ha tota una onada de rememoració d'aquells actes tan artístics com de la memòria històrica i doncs, en aquell règim totalitari es van viure totes aquestes coses que els artistes feien un paper més enllà del pròpiament d'artista. I potser creus que aquesta onada de rememoració també té una certa melangia per part d'aquells que vau ser protagonistes i que en aquell moment doncs, lluitàveu, per, com deies abans, per les llibertats, teníeu com una fita comú doncs, com molt determinada. Ara ho trobeu a faltar, allò, aquella lluita? No, ara, jo dic que els temps han canviat i això és una reivindicació d'aquell moment, però si aquesta obra no s'hagués estrenat, jo no tenia cap mena de necessitat de... Tot i que l'Albert ha tret uns llibres, vull dir que aquest llibre nostre ve també una mica a completar les versions que se n'han fet. El senyor Boadella doncs, ha fet alguns llibres personals i altres per tercers que realment ara una mica és com tendència a reinventar aquell moment. Però fins i tot aquí puc dir que en concret nosaltres no havíem sentit massa la necessitat de sortir al pas. Jo, en concret, sí que va haver-hi un llibre de l'Oriol Mallor que es deia el cas Boadella, que em vaig estar a punt de contestar-lo perquè em va semblar d'una indecència i, a més, escrit amb una mala bava impressionant i mentider, un llibre mentider. Uh-huh. Però fins i tot això se'ns anava com passant, no teníem cap necessitat. Ara, la reestrena d'aquest espectacle, presentat com obra d'un sol autor i amb una sola víctima, quan realment ell va bueno, ja ho llegiré a la gent, va haver-hi moments de la defensa seva, que ell la va encarregar amb un militar que pràcticament es carregava el mort als actors, vull dir, va renegar d'aquesta obra en el moment que les coses anaven amb els... En altres moments, el sumari va declarar que tots érem coautors. Doncs no és tant el que tu deies, sinó de melangia en absolut, sinó de que ja n'hi ha prou. Uh-huh. Ja n'hi ha prou de que juglars van ser una cosa molt important, una fórmula creativa i d'autoexplotació volguda realment importantíssima. Uh-huh. I que no solament nosaltres escrivim el llibre, hi ha advocats, hi ha historiadors, hi ha retalls del sumari, hi ha ex-membres dels juglars que també asseguren que aquesta era la fórmula que es feia i que venia de lluny, no era la Torna exclusivament, sinó que precisament la Torna va ser el darrer espectacle de creació. Uh-huh. Doncs com deies abans, a banda de tot plegat, aquest llibre, La Torna de la Torna, també serveix per presentar tot un seguit d'anècdotes que descriuen molt bé aquell moment històric i que m'agradaria que veure si ens podries explicar alguna d'aquestes anècdotes, doncs moments a la presó, algun de l'exili, aquells moments que potser per la resta, doncs sí que és veritat que es va centrar molt en la figura de Boadella i la resta doncs ens va quedar una mica amagat, no? Home, jo, és molt divertit perquè quan els sis que vam estar, juntament amb l'Albert, vam ser sis persones que vam estar involucrades en aquest procés, doncs, quatre van anar a la presó, dos a l'exili i l'Albert també. Uh-huh. Doncs hi ha un moment que clar, ens vam separar, diríem, no? L'Alicia Creuet i jo, molt impulsats, perquè teníem una... una criatura, en aquell moment, la nostra filla, la Paula, que ara ja sóc avi. Ah, molt bé, felicitats. Tenia... avi doble. Tenia 3 mesos, doncs a nosaltres ens va decidir absolutament no presentar-nos al Consell de Guerra i optar per l'exili. Aleshores, els 4, els 3 nois i la Miriam de Baestu van anar a la presó. Aleshores, clar, cada grup ha llegit els altres com si fos una novel·la. Hi ha un moment que és una veu comú i de cop i volta jo m'he enterat de les coses que els hi passaven a la model, a la presó, amb la Coppel, amb les... jo què sé, les vagues on s'automutilaven els presos i ells anaven curant gent, etc. I ells s'han enterat de què ens passava a nosaltres quan el Teatre du Soleil, l'Ariadne Moschin, ens deixava al teatre per continuar la campanya de llibertat d'expressió i projugulars a europea. I ho hem llegit com si fos una novel·la nova per nosaltres, tota la part final, no? I sí, hi ha moltes anècdotes, aquesta que acabo d'explicar de les presons, i és molt divertida, a mi m'ha fet... Bueno, molt divertida, no? Molt curiosa. No? Això... Molt que no divertida, és la paraula, no? Sí. Molt cridanera, diríem, no? Molt... I aleshores, què feien ells a la presó i com intentaven que ningú el pagotitzés cap al seu grup, etc. Doncs la veritat és que són coses molt curioses. I al mateix temps, doncs, l'Arnau Villardobó, la presentació del llibre, deia, hòstia, és que el vostre París, amb una guardilla i movent la solidaritat i el teatre que ens va deixar per fer la roda de premsa, el Peter Brook i la quantitat de signatures que vam aconseguir per portar l'ambaixada espanyola, etc. Doncs és, jo crec que està plegat de coses realment. És un llibre que es llegeix molt bé, em sembla, i que no solament és allò, hòstia, la guerra està de la torna, que ja l'hem sentit a parlar, sinó que, a més, té un valor comunicatiu de l'època de l'època i dels fets molt, molt interessant. I creus que ara sí ja us heu quedat, com per dir-ho d'alguna manera, a gust, doncs, deixant aquest llibre, que la gent ho pugui llegir, doncs, aquesta contrarèplica? Això era una obligació que ens havíem ja... Com, no per, quan es va reestrenar la torna, vam dir, a veure, aquest llibre cal, no? El que passa que ha sortit després de que el primer judici, doncs, ens ha estat desfavorable i clar, quan tenim el recurs en marxa, diríem, no? El llibre té unes funcions, espero que les més àmplies possibles, i era una cosa que ens devíem. Vull dir que les finalitats del llibre sí que les veiem. Les veiem complertes. Vull dir, ja et dic jo, fins i tot personalment, va haver-hi un moment que vaig tenir ganes de contestar-ho d'una manera, al llibre de l'Oriol Matlló, vaig tenir ganes de contestar-ho particularment, però té molta més importància i crec que és un llibre super més interessant. El que... I aquesta obra col·lectiva, no? Sí, perquè a més també ha estat una creació col·lectiva, ho he volgut així. Sí. L'editora ha dit que potser no ho tornarà a fer mai més, perquè realment hi han arribat correccions, hi han afegit tons i rectificacions per part de 5 persones, però han fet un treball extraordinari la Rosa Díaz i la Mont Carvajal. És que realment l'obra col·lectiva és molt més complicada, no, de fer? Clar, és un... Sí. Allò, posar-se d'acord tots plegats és molt més difícil que una sola veu cantant. Sí, clar, el que deien aquests suposats experts és que sempre hi ha un que no sé què. No, però no és cert, vull dir, el que existia i amb el llibre ha existit, i és el que l'altre dia em deia també el Paco Miró del seu grup, no? del Tricicle. Del Tricicle, sí. Em deia que es fa una renúncia a controlar, quan fas creació col·lectiva, diríem, quan acceptes el joc per aquest, perquè el que resultat serà producte de diverses persones, no controles les petites parcel·les que puguin ser creacions de cadascú, saps? Això és més del món audiovisual i d'ara, no? Sí. Però diríem que en el món de la creació teatral i fins i tot com tal com hem fet amb el llibre, doncs no es té en compte a qui correspon un tros o un altre, sinó que has optat, has fet un pacte inicial que vols fer una obra col·lectiva. I aleshores no es té en compte si hi ha persones que són més creatives i altres una mica menys. La qüestió és que en les improvisacions tothom deixa anar el seu material i al final es fa, doncs... La manera d'escriure és aquesta, perquè els oients entenguin, és allò de... Tu optes per escriure un llibret dient, bueno, la proposta, avui farem l'escena del... del bar del càmping on el Hainchez va matar aquí el Guàrdia Civil. Aleshores, a partir d'aquí, els personatges, el que diuen, com es relacionen amb els altres, és producte d'improvisacions, que de vegades unes surten bé, les altres surten malament, es va conservant el material que a tothom li sembla bastant acceptable, i al final de tot allò, amb material excedent per tot arreu, queda una obra. Doncs, doncs això és el aquest és el procés, no? Aquest és el procés que també d'alguna manera van fer comedians molt al principi, també ho van fer la Goll de Gom molt al principi, que el Tricicle continua fent, etc. Aleshores, ens sembla que no solament és un llibre que intenta reivindicar que la torna va ser molta més gent la que va donar la cara i potser d'una manera més clara que ningú. Precisament, doncs, et pregunto també pels teus projectes presents, no? Per parlar una mica també de present. Sí, explica'ns una mica què estàs fent. Just ara he acabat de fer un espectacle preciós que és el... Sí, vam entrevistar el seu autor, Gerard. Doncs ha acabat aquest diumenge, que de fet ha estat una reposició perquè ja havíem estat la temporada passada al Teatre Nacional. I, home, això és significatiu perquè no es reposa... Em sembla que és la primera vegada que reposa una cosa, diria. I a més l'experiència d'interpretar un personatge tan representatiu, no?, com Charlie Rebel, que a més les crítiques boníssimes per part teva. Sí, molt. La veritat és que estic molt content i potser la millor ha estat la pròpia filla del Charlie Rebel, no? Però, clar, ara ja, amb distància, diríem, ja no fa tant de respecte i sembla que ja està aconseguit, no?, per aquestes referències i aquestes crítiques. Però la veritat és que va ser un repte molt important perquè l'objectiu aconseguir era que la gent es fiqués dintre de l'obra i sobretot que estigués veient a Charlie Rebel tant amb els números de pista i amb els seus números de pallassos, etc., com que acceptés que Charlie Rebel era el que estaven veient als camerins i en les discussions amb la gent de la Gestapo, etc., etc. I és un espectacle que la veritat és un petit bombó que fins i tot ha generat una pel·lícula que ja, espero que es vegi molt aviat. Està rodada en cinema, no és l'espectacle, sinó una adaptació del guió, però exactament igual, no? Sí. I ha generat una pel·lícula que es passarà per TV3 i que, a més, ben segur anirà a les pantalles. I que estem tots ja frissant per veure-la perquè tothom està encantat. Diríem, ja s'ha acabat, estan acabant de sonoritzar i de posar la música ara. I tothom està com molt encantat de la pel·lícula. I llavors parlem de futur, va. El futur més immediat és aquest. Estic aquí, m'estan tallant els cabells. I quina sèrie? A veure, explica'ns una mica. Es diu Via Augusta. Sí? I la Via Augusta era aquella via que van construir els romans, que anava des de Roma fins a Cadis, passant per Tarraco, que és on està situada la nostra història, no? Sí. És un guió de Joaquim Oristrell i Enric Humà, però sobretot la idea i la major part és de l'Oristrell, que és el guionista de Majoria Absoluta. De Majoria Absoluta i de cinema i de moltes coses, diríem, no? Però jo és l'últim que vaig fer amb ell. I la realització és de Sònia Sánchez. I aleshores... I tu quin paper fas? Jo faig de cap d'esclau, no faig de romà. Es veu que no em veuen mai de senyor. T'hagués agradat més vestir-te de romà? No, el que passa és que faig de cap d'esclau i aleshores és molt curiós, no? Perquè s'està construint a la Veneciana uns platós que van ser una antiga fàbrica de vidre a Sant Adrià. Algú ho vam veure ara fa poc, està tot molt calentet, vull dir, ens estan això tallant els cabells, jo m'estic provant parxer d'ulls perquè sóc ganyo, sóc borni. Molt bé. És un home, un supervivent d'aquests, no? I quan et podrem veure llavors amb aquesta sèrie? Jo crec que a principi d'any ja es podrà començar a veure, m'imagino. Molt bé. I la veritat és que és el que vaig veure, el que vam veure de Decorats és fantàstic. I però en definitiva ens centrarem en una família desplaçada a Tarraco, però clar, és una sèrie ben documentada a nivell històric, amb els seus esclaus, els seus serveis, els seus fórmules domèstiques de funcionament, però en totes les trames pròpies d'una família molt àmplia i en diferents generacions. I la veritat és que hi ha un repartiment que bueno, no sé, analitzaran Mònica López, Francesc Garrido, gent molt jove i boníssima. No sé, jo crec que tenim tots molta confiança en que aquesta sèrie pot ser realment molt bona. Molt bé. Doncs esperem que així ho sigui, que doncs, tingui acceptació per part del públic, com ja ho han tingut molts projectes de Ferran Renyer, doncs, l'últim que dèiem de Charlie Rivel, d'1, que ha tingut unes crítiques impressionants i que el seu paper doncs, ja ha reconegut per la seva pròpia filla de l'artista, doncs també és un punt afegit, eh? Perquè això era el primer repte. Sí, sí, sí, em vaig quedar molt tranquil i molt... Satisfet amb la feina, satisfet, no? No, de debò, sí, perquè ella, a més, la filla, vull dir que va ser una cavallista mundialment famosa, però després, a l'última etapa, va actuar de partener amb el seu pare, vull dir que el coneixia, sobretot amb això que a mi m'ha interessat més, que és l'home que, a nivell de tempo, de ritme, doncs treballava absolutament diferent que la resta de pallassos, no? Aconseguir aquest món tan captivador, no? I aleshores el coneixia molt bé i que ella em digués que, bueno, que era su padre. Sí, sí. Doncs em va semblar... Espectacular. Espectacular, molt emotiu. Molt bé, doncs estem parlant amb Ferran Renyer, autor que tots el coneixem, ja sigui per teatre com per televisió, i que en aquest cas forma part d'aquest llibre, perquè forma part de la història del Torn de la Torna, que tots el podreu llegir si voleu, i doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, i espero que això, que la gent s'ho passi molt bé llegint aquest llibre, perquè fa olor, és un llibre que fa olor d'una època, i, fet, i està molt ben explicat, molt... La veritat és que a mi ja et dic, com que hi ha parts que em són sorpresa per mi. Clar, clar. La veritat és que em fa molt de gust de llegir-la. Molt bé. Gràcies. Doncs com dèiem, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Adéu. Vinga, adéu.